بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين، سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ورضي الله تعالى عن قطب العارفين وإمام الصديقين أبي العباس أحمد بن محمد التجاني وخلفائه المهتدين وأهل طريقته الفائزين. أما بعد، قال الشيخ الحاج عمر ابن سعيد الفوتي الطوري القدوي رضي الله تعالى عنه وارضاه عنا به في الفصل 25 من كتاب النفس رمح حزب الرحيم على نحور حزب الرجيم، قلت قال في الخلاصة المرضية، قال حجة الإسلام الغزالي رحمه الله تعالى في الإحياء: وعمل السر يزيد على عمل الجهر ضعفه، وعمل الجهر يزيد على عمل السر ضعيفه، إذا قصد به الاقتداء انتهى إلى آخره. كون ميغي دون واخ تي باتاي لاي ييغا خامتاني نيو دغيرل مانام ذكر واخ تي كاو نيمو نيك لو خامتاني لو ام سولو لا با موجي تي واخو الحافظ ابو الفضل احمد ابن علي ابن حجر الأسقلاني رضي الله تعالى عنه قدس الله تعالى سره موني لغي اك ارغومونتاسيون بي مو اندي وون بوم دغور تي بير لول لا ييغالي لغي قلت من شيخ عمر رضي الله عنه قال واخنا في الخلاصه المرضيه خلاصه المرضيه ننا قال بروم خلاصه المرضيه ننا قال واخنا حجه الاسلام الإمام أبو حامد محمد بن محمد الغزالي رحمه يعني يرمك الله أبو ريالة تعالى في الإحياء إحياء علوم الدين إحياء علوم الدين فوفو منح وعمل السر جفو يلو جف جو خم نيت كي داكو ديف نوبكو ديف كو سي سوف يزيد داي يوك على عمل الجهري تي كاو جفو مانام بيرل ضعفه اكو دوي دم مانام نيت كي سو فكانتني نيت كي دا فاي ديف لو خا مني داف كوي نوب نيت كي سوفان كوم كو داي موتو تي اي ngistal degital lol motax niw doole gi jëf gi ngeen do jëf ñepp gis ko di niw doole lol mom ngeenel lol la jëf jo neub di uppe doole ci côté bob mune wa amalul jahri jëfu biral nak manam lo xam da nga ko def ñepp gis ko manam ci public bi koku a yazid day yok ala amal sirri ci jëfu yelu da'ifa manam ak fulandi ضعيفتان اك فولري اذا قصد نديم جوبلو ناني بي تي موم الاقتداء ولا اذا قصد بو سو سا يون تي جوبلو بي تي جف جوج الاقتداء روي مانام ساكو روي ني روي لا ما يو لول غتي ووت فوالا بو بوبا دي دال اوب دول كوم نين كو غيسون تي جوتا بي ويس انتها في ليام قال ابن حجر الحافظ ابن حجر رحمه الله من واما دال من قال كيغا خامتاني دا فا واخ نه مانام كون دا فا دغ شيخ عمر رضي الله عنه دا فا دغ ارغومونتاسيون و الحافظ ابن حجر بي رحمه الله دوجل تي وخم تي واخ جو خامتاني تي خلافه المرضيه لاكو جيلي بور دغرل مانام تي واخ جو خامتاني ان رياليتي ميغي تي احياء علوم الدين لغي pour gëna dëgeural waxu al-hafiz ibn hajar bi rahmo allah parce que voilà donc dafa indi argument ci bir argument voilà dafa ni voilà manam dafa indi pour rek lu gëna léral né li al-hafiz ibn hajar wax rahmo allah mom wétu ci ba nopi aussi wax la jo xam tane ju dëgeural parce que al-hafiz ibn hajar rahmo allah presque li la wax dañi comme que jëf diñu lay wax né la manam zikar ci souf li tax mu gën moy le fait que ngay mucc ci ngistal ci déggutal et cetera légi su fekkenté né yow mën nga mucc ci lool té mucc nga ci lool bo ci bolé le fait que ñu war la mëna roy ci sa zikar bi ngay zikar day dal di le fait que nga zikar ci kaw day dal di upp doolé légi nak lool la doon wax né en réalité al-Ghazali radiyallahu anhu waxon na la même chose avant té légui mu continuer donc en fait voilà muy continuer waxu al ci keur bi ci kaw kon finalité bi ngay xol bu finalé uppé doolé voilà mu muy upp ndëri ke def ci souf comme sarax sarax ci souf sarax bo xam dang ko neub mu upp doolé pour ñi nga xamanteni mënu ñu mucc ci ngistal ak yoy mais suñu démé ci ñi nga xamanteni ñom ay ngistal déggital yépp mum yalla def na ñu mucc ci alhamdullilah ñoon ñu sarax ci mbolo mo gën parce que surtout buñ ci djublé en même temps nit ñi gis leen roy leen comprendre na baxa الحافظ ابن حجر رحمه الله نانا واما ندال من قال خمغا كوم تونت بي كوم لاج بي دا فو غودون لغي موي جيل بنن فولا سي لاج بي من واما ندال من قال نيغا خامتيني ني واخنان ان لير وور مو رفع الصوت ييغي بات بذكري سي ذكر بدعه بدعه فلام يوسف كوكو موم ليمو واخ فلام يوسف كوكو جامول دغ ليمو واخ جوبول فوالا جوبول لانه ndax li wer bor moy mom sabata saxna fi sahih ci sahih mu sahih imam al bukhari rahmalah min hadith ci hadith ibn abbas radiyallahu anhuma an li wer bor moy ne raf sauti yekiti kaddu bi zikri ci zikar kana nekona ala ahd ci jamono rasulullah ndaw yalla sallallahu alayhi wasallam hayna jamono gi nga xamantene yansarufu dan yansarufu day daw day juge day wolbati annas nit ñi min al maktubati ci julik farata nit ñi buñ julle farata len dañ dan wa yekiti sen bat ci kaw wa xam nga lolu gisone nañ hadith bi hadith bi gisone nañ ko ci ginnaw wa dañ ko waro mbul wala kon lolu deja kon moy wax ne wané ni ko munaw summa nak top nak qala mum al hafiz mun hajar rahmalahu dal ne wa amma dal man qala ki nga xamne dafa wax nak ne haula ga yoyu nonu ñi nga xamantene ñoy zikkar yi ni manam di len ki parce que bo set lo laaj bi daf ni am naño manam dafa am ño xamantene dañ nan Allah Allah Allah am ño xam dañu deg ah et cetera hein mune sax am ño xamantene dañ len di critiquer nan ñom daño melni ñuy beuw wala ñuy yuuxu dal comme ni xadi yuuxu mune ki wax nak amma dal man qala kay wax nan haula yoy kilabun ay xad lañ yauna ñuy beuw wala ñuy yuuxu faqat koku deug deug akhta ajumna khata an djum go xamne shani'an gu ñaawa ñaaw la djumte gu ñaaw la wajjo wax wa qala mu daal wax qawlan wa qala te waxna sax koku ki wax lool wax na qawlan wax jo xamantene yakadu xaw tuti qa'iluhu aji wax ja an yaqa'a ci murad fil kufri ci kafir min jihati ci wal gi nga xamantene ci ji walu tashbih nurole aswatu batu azzakirina aji sikarkat yi wa yastahiqu te yelona ala itlaqi ci jeyal zalika gogu mu jeyal bat bobu non at ta'ziru at ta'ziru moy ak manam ak yeddel wala ak duma manam ta'zir moy punition bo xamantene dañ koy tek wala mom waxon na digeunte hadd ak ta'zir hadd moy lo xamantene loi bi leer na ni li ko def li la ku njaalo te muso am jabar wala jeuker dañ lay door temer yar lolou moy hadd parce que loi bi ci bopam loi bi daf ko deugal daf ko leral daf ci précis ku satch dañu dag loxo bi lolou c'est clair précis lolou mais par exemple comme Jean bi ni Bakar bu tollu ni li ku ko def amul ben sharia waxul luñ la wara def maintenant nak bour bi ci bopam manam qadi juge bi moy xol lan lañ la wara def lu depp ak yow comme limu exemple bima joxe won ci ku dem tabax dansim ci ben keur ci ben deuk par exemple buñ la gisé wala yoy dinañ la japp manam tek la punition bu exemplaire bo xam tane bon maintenant des proportionnel selon fi ko def selon jamono gi nga né et cetera comprend voilà fi tamit lool la waaw deug kon day yello at tafir manam ak yeddel ak duma dal ak jubanti wa koy jubanti ak jubanti al baligh bay aji jotale al laiq bay aji yello bi mislihi ci kem kok ci kem waaw kon koku wax jimu wax nan way ñi yuuxu ni melni di melni ku yuuxu melni xat comme genre yoy mu ne wax joju ku ko wax xaw tuti mu nekk yefir mom la waxon gaay bi bi serinu gaay ne nit ki lu sikkim bi di gëna gudd manam muy naan yuur gi manam xel mi di gëna tuuti subhanallah mu djublu ci fekk bobu dafa doon wax ni effectivement borom sikkim yu gudd yi ñom seen xel du rafet manam duñu am xel ak yoy biñu waxe lool nak diko jema defan man leen yeen wax ji aji wax ji xawna xaw tuuti ñu mëna dogu ci ne wax ji kuko wax day nekk yefir parce que li nga xamantene mom lañu mësu xamé yenenbi sallalahu alayhi wasallam ñepp téré yépp d'accord nañ ci ne borom sikki mum dafa guddoon sallalahu alayhi wasallam ha téré yépp d'accord nañ ci amul kenn ko wax contraire tawilul lahi kasul lahi mo lañ doon wax and ak yenenbi sallalahu alayhi wasallam diglé nañu bayyi sikki mi parce que pour wuti ak yefir bimu gisee ki nga xamantene dafa yoni won hadith mi ci sunan imam abu dawud ak musannaf bu imam ibnu abi shayba rahmatullahi alayhi ben bimu gisee ñu wat sen sikkim baye sen mustache ni yenen tou sa sam nangu wulen xol ndax mere len allahu akbar Légi yow nga taxaw na nit ki lu sikim bi gëna gudd xel mi gëna gatt deug la naam ah amna wax jo xamantene daan nañ ko wax mais du won sensu comme mom nim ko waxé won kérok parce que tamit il faut que ñu préciser lolu effectivement comme Imam Al-Ghazali rahimahullah néna nit gi bu fekkentene dañu japp sikim bi japp ko ñaar yoon après manam japp ki jappat dag li ci dess mune lolou moy yello mais yellowul nit ki ñuy bayyi sikimum par exemple mu passé jumbax bi wacc di gëna wat et cetera di gëna wacc suuf parce que mune lolou motax ñu doon wax naan en général ku mel nonu du nuru nit ku wir dal ci kaw lolou lu sikim bi gën di gudd xel mi gëna manam ñuy gëna atté ni xel mi dafa dafa wañé ko mais lolou bokul ak nga nan borom sikim yi nangam té nit lu mu gëna gudd sikim xel mi gëna wañé ko mom isé laissé aller voilà dafa bay bopam voilà top tawul bopam exactement après ciaganté sax li indi exactement mom donc lolou mo tax voilà té borom motta ah imam malik rahmalahu ki al khattab manam bi mi sharh khalil voilà daf ne al imam malik rahmalahu te daer lolou ñom al qasim ki ibnu qasim ñom ibnu wahb et cetera rahmalahu alayhi ñom solo nañ ko ci imam malik rahmalahu mu ne kuy wat ci kimam dañ ko wara duma dañ ko wara tej dumako imam ash-shafi'i radiyallahu anhu mom dafa ne nit ki nga xamantene dafa am tankam bu manam xam nga nit tay buñ ko rayé dañ koy jox diya waaw téméri gilem waaw et cetera waaw yu ëmb moy atté bobu en dédommagement manam ku ray nit tayo ko nit tamit su daggé loxo nit wala yoy dañ koy jox genn walu diya manam wala tankam wala yoy mais su wati sikimu jambour su wati sikimu jambour diye bu mat sekk lay joxe c'est comme manam du joxe genn wal imagine bu dagge loxo nit genn wal gi lay jox moy 50 gi lam yomb pour dire l'importance que sikim lu mu am importance bu mu am c'est comme si da nga ray nit ki ko voilà manam c'est comme si da nga dindi imam mi hanafi rahmatullah ñom gën sax ñom gën nañ ki ci affaire bobu ñom dañ ne ça dépend dañuy xol sikim bi su fekke ni sikim bi day saxat boba genn walu biye ngay joxe su ne sikim bi du saxat nak boba diye bu barsek ngay joxe problème amna quoi imaginer ke lolou niñ ci ki yow nga nan manam nga gis waroxo niñ joxe importance lolou cheikh abdass dabar radhiyallahu anhu dani bo genté yentou bi sallallahu alayhi wasallam amu sikki moy yow da nga manke respect ci sunna lolou lay tek la amul kenn bëtt borom xam buñu leen di lim non lañ wax diw de ce kimbi ni la melone Seyd Cheikh Ahmed Tidiane radhiyallahu anhu jëlul faqihatu tullab bi jëlul yeneen téré buñ koy melale dafa yoron ci kimbu gudd bu wéx ñepp lolu manam amul kenn ko wax légui yow nan nga mëna jappé di critiquer yalla nañu yalla sam xam nga lan moy problème bi suñu jëmna moy ñi ñuy wax né ay kilifa lañ ñom ci seen bop ñom manké sunna ci anam gu yéme gu doy war man lool nak señ bi posé na mo problème bu mag parce que man pour man nit ki du waru wat ci kimam de mais dañuy gis kilifa doone pour man lool moy atté diiné atté diiné dafa né ok waaw non légui waaw man mom sama wax amu sa ok atté diiné dafa né que goor dafa wara bayyi ci kimam wala sunna en tout cas waru ko wat waaw señ bi dima jaxal moy tay suñu jamono bo demé suñu dëkk ba Sénégal kilifa diiné ak fu Sénégal partout dans le monde légui dans le monde musulman mais señ bi da ngay yému bo gisé ñi ñi watu ba sét wala té xolal té lima jaxal moy dañuy les contraires lañu def moy dañuy bay sen moustache yi wala wat ci kimbi wala xolal an Shafi'i manam Imam An-Nawawi ak Ar-Rafi'i rahmatullah alayhim ñoo gëna indulgent ci walu sikim ñom baatu duñu wax ne dafa haram mais baatu makruh lañu jëfëndiko mais so xolé An-Nawawi par exemple moy luñu sik blâmable wat sikim mais so xolé déjà la première question sax moy lan moy entre sunna yenenbi sallalahu alayhi wasallam yenenbi sallalahu alayhi wasallam sunnam buñ né la yenenbi sallalahu alayhi wasallam ni la melone nga roy mom ni mu mel nga roy ko mo geun wala nga def leneen lu bokut ak ni mu mel tay buñ ne lay diw ko fi jël fi ni ci jeune yi mu am star bu mu bëgg day bëgg di solo di mel mom ni mel da ngay gis budé tent bob bi sax waaji muy jël couleuru bob bi diko tenté non budé day rasta muy rasta w yenenbi sallallahu alayhi wasallam ñu neena ni la mel est ce que nga topando ko mo geun wala dit nañ leen may sax ne du farata nañ may ni baye ci sikki bagn ko wat du farata nañ ko may mais roy yenenbi sallalahu alayhi wasallam mo geun wa wala dit mo war nek suñu idole de exactement boudé sop giñ koy wote deug la ci ñun dañ ko top ci lepp wa ok té andak lo xamanteni daf ci tok diglé ko insister ci ba paré da ni wouti leen ak yéféri ñi jël ko tek fé benen affaire moy ye sunne yenente bi sallallahu alayhi wasallam manam nim doon likoy merlo est ce que lu touti la yenente bi sallallahu alayhi wasallam likoy merlo lu amul solo parce que da nga way xam nga diine du sikim kesse d'accord lu ay sikim kesse ki deug la du lolu kesse mais ci la du lolu kesse mais ci la est ce que lolu bu amul won solo dina merlo yenente bi sallallahu alayhi wasallam ci yu ñak fay et en plus xolal An-Nawawi ñom rahmatullah alayh maam Shafi'i rahmatullah alayh binu ñu gëna indulgent ci walu gog ñom baatu makruh lañu jëfëndiko andak ne makruh bo boko xolaté ba ci bir haram la lay tek parce que so xolé sekam bo buñ ko waté dañu li imam Shafi'i rahmatullah alayh moy soko waté da ngay joxé di yeké lool kay moy graw non bo bare ni gëna jëmi moy An-Nawawi mom ci bopam rahmalahu bo xolé ci riyadu salihin amna buntu bo xamanteni xam nga lan la fa wax manam haram gi haram ngay xol jigen manam goor di xol jigen ak goor gu amul sikim lolou lan lay tekki est ce que day tekki ne lan lay tekki lolou moy wax ni dafa haram non mais xol rek ak dana nak suma djumu ni lako babu tahrimu nazar ila wajhi al mar'ati al ajnabiyyati wa shab al amrat haramal bo buntu haramal giñu haramal xol jeme ci jigen jo takul xar kanamu jigen jo takul ak gor manam gu ndawé manam jeune bo xamantene amul sikim andak ne mom mo utiliser batu makruh donc ce qui veut dire parce que makruh parfois dañ ko utiliser parce que ñaar karaha ñu am karahatu tanzih ak karahatu tahrim lo xamne dañ ko sip batu sip rek lañuy wax mais sibel gi dañ ko dañ la koy moy tan diko ak sibel go xamne day wone dafa haram bu mo ne ah man lool mom dama ko sip manam moy lan neexuma meuna nek ne neexuma parce que dama ko sori mais meuna nek ne neexuma parce que dama ko bañ complètement ñaar xéetu neexuma yoy la ñaar xéetu sip yoy la lool mom la utiliser ala kulli hal lu meunti xew lima ci djublu won rek moy di exprimer di wax wax yu ñaaw manam di wax non ci jëme ko ci lo xamantene yenenbi sallallahu alayhi wasallam ci bopam ñepp d'accord nañ sans exception que ni nonu la meloon yow nga nan loolu ku ko mel xawma lu sikim bi gëna ki day nan ci yuur bi et en plus bu doon karaw sikim day nan yuur mais kon karaw bop kay mo gëna yello ci nan yuur mais xana adi wax de da dul xalaat bi mi wax waaw bu nekk logique rek bu dé karaw mom moy nan yuur bu karaw sikim bi day nan yuur gi kon karaw bop mom lan mom sa da koy lek yalla ñu yalla sam xam nga rek parf gaay dañuy wax suñu xalaat li ñuy wax legi ñi tamit non lañ mel ñi nga xamantene li may regal dal moy nit dal buy wax bo xam dal bu mu la jégué mom diñ ko lapp lapp non mais mais c'est que surtout bu nekké wax bo xamné waxu chaaxal la téggu ko sen ah non gaay dañuy fontu quoi yaangi deg amma ñi nga xamanteni tamit ñom tamit ni la ñoñu tamit li la lo xamanteni dafa sax ci sunna gis nga hadith yi ñu rombon avant hadith sayyidina abu hurairah radhiyallahu anhu et cetera ak yenen ak yenen biñu gisoon ci 148e jotaay bi wa bobu la wa ay manam yu leer lañ ak raisonnement bu fi yow lu saxé nonu nga taxaw naan way ñooñu day comme ay xat moy lolu istihzaal ak sukhriyat bi din manam moy kukkeli la ak foy han ak yejji diini ci sofa nitu yalla yi da ngay ki ci seen bir budul lo rek wa amma ndal man qala ka nga xamne dafa wax nak nan inna dhikra li werbor moy di ci kar jahran ci biral laysa detlo ñel ko aflun ak tiosan manam lol dal amul fondement ci diine falam yusib koku tamit djubul lim wax dara djubu ci aydan batay momit lim wax dara djubu ci ku nan amul fondement gis nga lol rombon nañ li wonane amna fondement walhamdulillah bal li fi nek lo ho ñel nako aflun tiosan aflun bu deugar kecc ci tiosan kama kem ni nga xamne taqaddama non la rombe taqdiruhu ak natalem wa kama ak kem ni nga xamantene satati dina dikke adillatuhu ay takalam ay dalilum inshallah mu ngi ñew qultu man mané cheikh omar radiyallahu wa qawluhu wa xam ji mu ne wa kama satati ak kem ni nga xamne dina dikke inshallah adillatuhu ay dalilam yaani mi ngi ci nam min al ahadith ci ay hadith as sahihati yu wer al musarrahat yi nga xamanteni ñom lañuy bir ñoy leral nañ bi tarhib ci di xemem lo nit ñi al ittimaa bir di dajo li zikri ngil sikkar wal jahr ak diko biral diko wax ci kaw fa innahu li wer bu wor mom moy al hafiz ibn hajar radiyallahu anhu gërem allah bur yalla ta'ala adika wa ta'anhu eske radiyallahu ta'ala anhu yalla gërem ko ay ci mom moy al hafiz hajar الحافظ ابن حجر وما أدراك ما الحافظ ابن حجر الحافظ ابن حجر رضي الله تعالى عنه كيما نو يالا لا وامول موم نو سيكو وما خم مسنا لا كو هولد فتات واخنا كو تاوجي تاي في فاسي ولد امام النووي الحافظ ابن حجر نيوم ñar موم bo xon nga ko jotaay bi fa wa ñom ki ci fiqh ke ci hadith biñ fi joggé keneen na latul ni ñom non c'était les c'est non non ñom non non ci fiqh ki an-nawawi ci fiqh ibn hajar ci hadith rahmatullah alayhima ken melatu ñu motax subhanallah yalla daf leena terale ñi shara sahihi beuri nañ mais yalla daf leena terale ñoom ñaar sen shara yi shara ci sahihi mu def ci barki bu reere bo xam ñu melni ñoom ñaar dañoo amul ci hadith ak ci fiqh sen ginnaw radiyallahu anhuma deug te du momo bulughul maram bi moko bind moko bind man xamna ko mais bu mu koy bind nekul won ci voyage ci voyage la nekkon ci mokalam lako binde ba pare en plus bi mu koy bind pour domam la won ko do bind pour ben domam pour mu mokal hadith yi nga xamantene lo en tout cas lolou netal nañ ko mu bind ko pour domam dom ji sax muju ko mokal mais ginnam ay milliers de personnes mokal nañ ko Allah ci jamonom deja ay milliers de personnes mokal nañ ko waxuma la après jamono yi ci teug et do ko bindu pour domam rek wa pour mo xam fi borom xam xam di tek lo pour hadisi mais nim ko seggi ak nim ko teunki ak nim ko indi ak nim ko Allah Allahu akbar wal sama señ bi yaangi daal leer non al hafiz ibn hajar non c'est vrai non vraiment ko waxon ak chapitre 1 peut-être mais bulughul maram gis na na nak du borom xoxo yeb ngay daanu leer waye amna ñu xam mom vraiment da nga len sopp particulièrement al hafiz ibn hajar nak mom ci la bokk wax mom ci la bokk mom vraiment mom dang ko sopp mom ak imam an-nawawi bokk na ci say sopp imam malik tamit bokk na ci say sopp wa ñoom ñep rek waye amna ñu xam mom particulièrement mom dag len defal mention spéciale bu ñew ni ci téré bi ci rimah bi dag ci taxaw insister ci ya lay xam ni vraiment so seul dag sopp si non al hafid ibn hajar non ni mu defé bulughul maram bi yakarna waxon ak chapitre 8 bi manam nim ko nosé bu wax hadith bu nek fim ko indi lutax mu indi ko fa ak portion yimi indi ci hadith bi ak nimi indi ni wax ni ño wéral hadith bi ak nimi wax ni manam wouti borox xoy wouti ci wër gi ñak wër gi ak yeneen ak yeneen yi aju fi yoy ak nim ko tek nimi tégalé affaire yi motax non dafa laaj non sincèrement buruhul maram moy téré bo xamné dafa laaj commentaire bu baaxa baax te ba légui apparemment amagugo mu jamono yu mujj yi nak at yu mujj yi gis na sharh yu ci genn yenn yo xamantene dañuy gën di jégeñ ak mbax dañuy gën di jégeñ manam ak mat dal li gën di jégeñ mat wa amna nak buma ci gissone bo xamantene bima ko gisse exactement manam man suma ko don sharah ni muko bëgg defé non la giss exactement borom bindé ko non à quelques exceptions près ak yenn détail yu ma bëggone yok ko ci yo xamantene gissuma ko ci téré bobu kan mo ko def wa dama japp tour ben yon la mësu giss téré bi ba ki won ko bëggone ko gissone pa en papier la ko giss sax yagul biñ ko bindé peut-être da wara daw gëj yu dañ ko wara bind bama bëggone ko jël ki mais gis na ni sax nekul ci net bi manam c'est très récent quoi mais gis na ni à peu près manam résumé wu man ni mako bëggone défé la machallah résumé lu ci man la fay ko amin way parce que ligue quand même nim ko défé ra baxna té rafetna à quelques exceptions ak précision près à quelques mais dal processus bi bo gisé niñ koy sharah hadith yi processus bobu la jël comme niñ sharah hadith yi ci bulughul maram bi dañ gis mom tamit à peu près processus bobu la jël bima gisé mu jël processus bobu nak dama ci di que ni ah exactement ni la bëggone ko def mais à quelques exceptions près mais vraiment voilà yalla fay ko amin deng amma yenen te ki shara yi ci existé won tamit même buñ baxé amna ay quelques ki day manquement yi ci nek voilà et puis surtout légui tay mi yuna yi ñoo ñoo ci gëna sonno ñoo def nañ ci tam liggéey bu bari taymiyuna moy talib ibn taymiyuna ngay xew ci jaru ngay préciser xamna bu baax li ngay wax yaangi deg kon fa innahu nako mom cheikh al hafiz ibn hajar radiyallahu yalna gërmal la wur yalla anu taala ji ka janu ji mom akhara da fa yexé zikraha tuddu jim ko tuddu wa nahnu te ñun qaddamna jitalon nañ ma bepp hadith bo xamne rek aradna namon nañu iradahu ci rotal ko min haati yoy la hadith awwal al fasl ci njal benu buntu bi ma ziyadati andak ak yokal fala nu ayru kon duñu baamu wat zikraha ci diko tuddu deug hadith yeñ jekko na indi ci buntu bu ñeek ak yoy Allah al hafiz ibn hajar rahimahullah indi fi indi won bimu waxe li ba pare yoy la ak quelque ndol yenn yi nga xamantene daf ko jele ci tontu bobu jëlul yépp amna yenen tam yo xamantene amnañ ci hadith yi indi won nako te bokul nekkul fi tam manam nekkul tam ci buntu bi ci rimah bi cependant limu ci namono jele ci tontu al-hafiz ibn hajar rahimahullah jël nako comprendre légui nak kon gisul ne manam njariñ gu nek ci diko baamu diko répéter comme indi won nañ ko para ci njal benu buntu deng awol fa ci njal benu dogge ma aziar andak yok fala nu ayru kon duñu baamu wat zikraha ak tudum suma top qala mu daari wax ne legui nak bimu indi hadith yoy yi warane ci kor mbolo war nañ mën nañ ko def ndax hadith yi te leer na ci et cetera mu ne nak suma qala top nak mu ne wa ma dal man ki nga xamantene qasada dafa nam qira'at alquran jang alquran inda ladina faf gaay nga xamantene yadhkuruna ñi ngi tud Allah bur yalla ta'ala ajka yoji li yamna'u ngir mu xal leen minan zikri ci zikr manam ki nga xamne dañi gaay xam nga ci bir laaj bi bokkon na ci moy bu leen fekke gaay wosifo wala ñu xadar yo nga dugg ci jakk ji ni da ngay jang alquran te gaay comme dañu jang alquran dañu wara nopi ndax ku jang alquran da nga wara nopi te boko deful kon moy nga alquran munafaqaduhu ak djublu wayam ghayru sawab nekul lu djubde lolou baxul dara li annom ndax ñom fi ibadatu ñi ngi ci jaamu yalla ñom ñi dañuy tok di zikkar mais dañuy jaamu yalla wa qira'at alquran jang alquran tam ibadatu ak jaamu yalla falatat falatraku duñu bayyi ahaduma ben ci ñom ñaar nak lil ukhra ngir ba ca dess wala suma top nak in kana dem nek na zikran zikar bo xamne laziman bu aji sax la gis nga laziman aji sax la comme lazim yaqaw manam ko mosu fay xam nga ay lazim la lahu min al awrad yaangi ci fakke tout la wa ok nako lako wax sax lahu min al awrad لازم وما ليس بلازم على من سوما فوالا ها فوالا كون لازم لا موي ورد وظيفه اك حضره الجمعه فلازم الورد كذا الوظيفة وحضر وذكر عصر الجمعة النظيفة فوالا ليغا خامتاني موم موي لازمي موي ورد اك وظيفة اك حضر الجمعة ذكر عصر يوم عصر الجمعة النظيفة دغ كون surtout mune bu fekente nak lu saxo la yaqaw bo xamne da fay rot da fay da fay xewé fi masjidin ci jakk wala juma khat bo xamantene jarak weyna fi ci mom aadatu nasi day daw jarak day daw fi ci mom aadatu nasi aade nit ñi bistimrar salati ci weyu julli fi ci fofa yangi deug surtout mune surtout bu fekenteene par exemple comme ni gaay di def ci xamna ni après timis wala après suba gi gaay dañu wosifa wala hadra aljuma kon bu boba yow mi jang alcorane tamit comme ñom dañ ko saxo diko def sen habitude la sen habitude la fofu mi ngi mel nonu mune surtout lool surtout la sax surtout rek la bu fekke lool la mom surtout lool mom yow mi tok di jang alcorane dang manam ni mu waré nga sammu ci julli kuy julli nga bañ ko jax jaxal non la waré nga sammu yow tamit moy tandiku pour ñooñu tam nga bañ leena jax jaxal comprendre lool la wax d'accord deug wa yaqaw han mune ndax wa yaqaw dana rad liman yusalli ñeel kuy julli fi ci bëre bobu tashwishul ak jax jaxal ala khushu'ihi ci toroxlom gi muy toroxlu ci jaamu yalla gi ragal yalla gogu muy genn woné wa ibadatihi ak jaamu yalla le fait que muy mën di tewlu khushu' gogu du tewlu toroxlu ci yalla bo jang fekk muy julli dang koy gêné déranger ak jaamu yalla gu muy mëna def fofu koku tamit non la kon nak fa yambaghi yellona muraata samonté maslahata maslahay maslaha manam moy li yewenal mbiru al musallina way julliñu baba ñom tamit lool la d'accord donc ni le justifier exactement né yow tam waro leen déranger légui nak muy am leunt waaji nak parce que dafa layé né alcorane mom dañé buñu jang alcorane na ngeen nopi mu né wa amma ndal qawlul qa'il waxu aji wax bi allah allah c'est que ñom buñu ton voilà si non la c'est que lool moy xam xam lool mo différencier entre ko xamantene dafa xam ak ko xamantene xamul en fait day ki rek day datone day mom manam day forat comme ñun ñuy bëgg di jàngé sénégalais la majorité d'ailleurs remarque la bu importante bu gis tan yi ni té duma koy dogo sétlu duma remarque ni ndékété ñun sénégalais en général bu ñuy faral di jàng ni ñu bëgg di jàngé di xam xam manam ñun dañuy forat c'est à dire que dañuy dem ci ben gamu dégg fa dara dem conférence dégg jël ay cassette dégglu ki ni ci yu affaire yu tassaro ni rek mu jeex mais xam xam boko bëggé dégg il faut ngay top lu organiser c'est à dire que mu nekk lo xamantene ça parle d'une chose très claire très net mu am processus mu am méthode méthodologie nga top ko diko top ba ci ci pando ba non lañuy sako xam xam voilà de telle sorte que lool mom motax façon sa xam xam bi gën moy téré moy njangum téré du début à la fin surtout bu fekkante na explication yi daf ci and ba paré mu lèr lool moy la meilleure méthode lool la waxon ci exposé biñu defon ci dundu cheikh Omar radhiyallahu anhu bi gaay day wax problème woy gaay nga def ay gamo ki conférence man leen yeen est ce que da ngeen mësa dégg ben idéologie bu avancé parce que nit ñi dañuy def gamo conférence idéologie deug pour mu avancer société nga tabax ko ay envie lañuy tabax ak école kenn du défar ay gamo ki conférence défarul kenn taxul kenn am mais dingen mësa dégg idéologie buñu samp ci ay gamo ki conférence université ngay défar comme fa ay professeurs ñu jangal ñoñu exactement ñoñu mu am programme bu lèr processus mu am ay idée affaire yu lèr nañ méthodologie bu clair ci xam xam bi xam xam il faut mu am méthodologie bu lèr nañ ah oui motax bo d'ailleurs motax nak manam di top ci yoonu borom xam yi jangé ci ñom xol seen téré tok seen kanam déglu seen wax manam ñuy jangalé ay téré ba mu jeex et cetera lool mo lay may xam xam parce que processus bobu day tax nga xam nan lañuy raisonner ah d'accord ni lañuy raisonner du début à la fin ndekete question bu ko indé d'ailleurs lolo tax ci bir yag gi ngay yag di dégg borom xam yi hein ak yag gi ngay yag di xol seen tir seen bind mi ak niñi tonto ak niñi kiwe nonu ngay dem tamit ba question bu meunti ñew nga diko décortiquer diko approfondir du début à la fin mu am fissal bo xamantene mo koy téy nga xamné du début à la fin lepp day raisonnable lepp day top ba paré leunt yi nga xamné mom la nit ñi wara mëna xalaat même buñ ko xalaatagul yow nga war ko mëna jëli ji indi d'accord fil conducteur bi day dem day voilà day dafa wara sax percer li nekk ci xelu nit ñi même li nga xamantene xalaatuguñ ko parce que seen yew yegu fa yow nga poser len question bobu ni len amna nak leunt bu meuna xew fi moy nangam tontu bi nangam la ñom yoy yep il faut mu am ndio da ngay anticiper sax da ngay anticiper exactement seen ay questionnement ñom manam motax ngay gis li gën ci ni ñuy topé ni ñuy jàngé xam xam waxon nako ci chapitre 8 bi yaakarna moy bu fekkante ne da ngay jël ben question do na ci dafa am ay ki dafa am wala yaakarna sun Youssouf mom la ko don wax ben jour yaakarna mom la ko don wax ben jour c'est à dire que donte dafa am théorie ni ngay jàngé ki mais question bo gis questionnement bi amna leg leg bu roxoxom bi ben question dañ ci bind théorie lolu aussi bayiko xel parce que boudé ben question dañ ci bind téré c'est pas pour wax né ay gaay affaire bi baxna wala baxu c'est pour aussi effectivement sur les tenants les aboutissants manam question boko bëggé maîtriser tek ko do fo ton compte exactement xamné yow question bo rombu tek ko nga jël lepp tout ce qui tourne autour de la question nga tojalé ko ak les questions annexes nga tojalé len Nonou lañuy sako xam xam bo bëggé maîtriser sujet d'ailleurs après nak à un moment donné yow da ngay nek djit manam da ngay mujjé nek ko xamné manam lu question compliqué lu mu reuy ni buy dogué yow ci sa bop di nga xam les tenants et les aboutissants ba paré di nga xam aussi problème bi wara am ci questionnement bi ana nan lay def ba réglé ko ak tamit li nga xamanténi manam moy les sous-entendus yoyep nga mën ko jëli indi tek tout ce qui est problématique et ce qui est autour nga mën ko guéné d'ailleurs moy tax même question bo xamanteni da fay doga bes tay di doga bes événement bu doga bes lo xamanteni ñu jikki ñi xamuñu ko won musuñu ko gis musuñu ko dégg seen xel demu ci bon seen xel demu ci entre guillemets parce que lu seen xel demul en réalité par exemple amna question yo xamanteni seen xel manam demu ci parce que existé wul mais ñom imaginer won nañ lu rog lolu ce qui fait que vous pouvez faire raisonnement par analogie. Oui, khias, voilà. Voilà. Comme toi, par exemple, yow man suma julé fi ni tisbar. Mu julli li yon tisbar. Dem jël avion bi légui. Dem Espagne wala ma dem Angleterre. Ma yegg fa tisbar difa dogo jot. Manam bama fa yeggi tisbar jotugul sax, jotugul. Par exemple, numay def est ce que damay julli wat tisbar ndax tisbar jotna manam fekk sinama wala lan lay def par exemple question bob xam nga lolu question la bo xamanteni ñu jëk ñi amuñu ko won parce que amuñu won avion mais pourtant ñom traité won nañ question yu mel non mais yow mi ñew ci jamono ju mel ni yow ya xol ñom question bob lan la nuro bala nga indi sam xelu bop yow parce que voilà il faut nga xor borom xam xam yi lan lañ ci wax ndax depo wuñu won ci question bu mel ni wala bu ko nuro bo xamé ni depo wuñ ci nga né d'accord légui na xol ñom ni ñu doon wax kenn ku ci nek sa argument et cetera après ma doga xol nan lay défé synthèse bi et cetera pour doga mëna indi questionnement bi mais ñom mais lool té question bi soko bëggé traité en tant que ku ñew jamono jo xamna avion amna ci jamono ñu jëk ci avion yi amuñu won téré ñom bañ koy bind yoy amul won kon traité la walu wuñ waxu ñu né ku dugg ci avion nangam mais la question yow da nga nan est-ce que wax nañu lu ko nuru nga ne ok bo xolé da ngay gis téré yi nga xamné ñom ñoy topato affaire yi manam ñi nga xamné dañu xootal deug da ngay gis né poser wu nañ question quand même yu mel non yu ko nuru moy nit ki su fekkete dafa julli ci Lyon par exemple bu mu julle ba pare jinné keuf ko yobbu ko benen deuk fofa nak tisbar dafa doga jé lol ak question bi da gis ni nuno nañ akay ñom la lañ wax la ci akay bu du julli wat ndax julli juroom la sayyidina muaz radiyallahu anhu yentib sallallahu alayhi wasallam daf niko waxal leen ne leen am nañu juroomi julli digënté guddi ak bëcëk gi ci biir 24 heures juroomi julli leen yalla ko yalla tek te julli na tisbar ba pat ci biir 24 heures bi la ne kon du julli wat xam nga manam mais c'est vrai que limu la bëgg wax rek moy il faut que nit bu beugé am xam xam il faut mu fin manam di fekk ay gamu ak conférence kété du may kenn xam xam ñun nak lu bari ci ñun en réalité dama koy dogal découvrir en fait que ñun sénégalais yi en fait nonu lañuy faral di def japp né commencé nañu xam dara c'est-à-dire dañuy foratu quoi voilà motax buñu gisi ku xam deug ni après dañuy am ben genre désillusion nak dañuy ne ndekété sa way après désillusion bu mak lañuy am ñu xamné dañu wara jangé nak légui war nañu départ nak légui maintenant affaire bobu day metti pour ñu jël décision pour dem def deug jang deug non après c'est un calvaire faut ñu jangé légui ndékété sen passage yépp ndékété janguguñu won dañ doon forat nekkon nañ ci dara ji woy ki jang alcorane jang quelques téré ni nangam mais ndékété li tax ñuy wax xam xam deug deug en profondeur ndékété xoussuñu ci won mais faudré que tamit yalla may la manam nga tassak borom xam xam deug nak ba nga xamné yi ndékété man en fait su fekkenté ne bëgg am xam xam il faut mu ma lass départ mo départ nga am honnêteté de parat le parat en par fierté de denis non non wa aussi par tayel par tayel en fait do xam mais do xamné xamou en réalité non la nit ñoon di ma yalla ñu yalla sam deng mu ne wa amma dal qawl al qa'il wa khaji wahdi idha lam tas idha lam bu fekete idha bu fekete lam yastami'u deglu wuñu al qur'an wi khalafu dana ñu wute qawl allah wa khu yur yalla ta'ala ji kawaji wax jojo mu nan waw su fekente ne deglu wuñu al qur'an dañuy wute waxu yalla mu nak faka annahu dafa melni aji wax jojo yushiru day junju ila qawli ci waxam bi bur yalla wax mom ta'ala ji kawaji wa idha quri'a al qur'an fastami'u lahu wa ansitu suratul a'raf aye 204 wa idha quri'a buñu jang sa ñu jangal qur'an al-qur'an fastami'u deglu len lo ñeel ko allah wan sutu te ngeen cielantu ngeen nopi deglu ko bu baax ubbi seen nop al-qur'an daf ci tek ne la'allakum turhamun bu ko defé ngeen am yurmu deg yalla waxon yank biñuy wax ci affaire ci walu yi amna ci walu yi ñom ño xamantene non lañ mel buñu déggé alcorane dañuy nopi diko déggu d'ailleurs même buñuy wérante ak nit koku di wax alcorane lu muy wax lu mënti doon dañuy nopi déglu ko ba alcorane ju yegg wa ndax worma bu mag biñu may alcorane ak sunna yaronte bi sallallahu alayhi wasallam nit ki bu wax hadith tam ñom buñu wax bu nit ki di wax alcorane wala hadith yaronte bi sallallahu alayhi wasallam te deglu wuñ ko même bu dé ci wérante la dañuy manam ñom dañuy ragal même buñu déggé ku ñu wax alcorane ñuy wax dañuy ragal légui ñu dañuy alko légui dañuy tit sa ci dañuy tit ndax dañuy défé né waji day alko légui lay alko légi nak mu melni ay bi lay junju mu ne way nak waqad deug nak ikhtalafa wute nak alolama borom xam xam fi hadal amri ci bile mbir manam ndigal gi ci bile ndigal ne deglu len te ngeen cielat xam nga ndigal la ordre la injonction la mu ne hal ndax ndigal lol lil wujubi ngir ak waral la mutlaqan ci luñu doyal aw wala bok li nadd bi ñeel ak luñu sopp la ñeel ak ciop rek la ndax dañ la wax ni deglul parce que deglu ko obligation la obligation wala c'est préférable waaw recommandé recommandation c'est préférable aw wala bok lil wujubi ñeel ko war la manam dafa war fi ba'dil suwari ci yenn melo yi duna ba'dil wulif yenen yi ndax dafa am ci ay cas yu précis yo xamantene fofu lay waré ak yenen kay yo xamantene du fa war yoy dañ ci wuté ma and ak ittifaqu depo gi nga xamantene depo nako jumhuruhum li upp ci ñom ala annahu ci li wer bo wor moy makhsusun dañ ko jaglel bi halatu salati ci jamono ci halu julli ne bu imam bi de tari na ngeen deglu li upp ci borom xam xam yi tafsiri liñu wax ne aya bi dañ aya bi limi tek ndax han moy su imam bi de tari alquran yow mi ci ginnaw nang ko deglu te bul wax d'accord parce que hadith bi en fait parce que c'est-à-dire alquran waxu alquran bi wa day junjou ben dafa ben hadith hadith exactement boy bu abdullah ibn mas'ud bi radiyallahu d'accord parce que ibn mas'ud da ne ñun bañ nekké biñ dan julli avant dañ dan wax ci bir julli gi dañ wax ni nit day ñew di julli nan di ñen way sa manam di wax ci yeneene affaire yu bokku tek waaw c'est que voilà légui diné bi au début voilà. Am lu bari yo xamné voilà. Dañ ko permettre le voilà. Temps que vraiment ñu voilà. Dugg dans les rangs voilà mais avant bu ñen buñ dan julli dañ dan wax imaginez correct non cela ne veut pas dire que nak aussi que dañ dan wax alors ça way na nga def ki gëj na la dégg tout ça abone dañ doon waxé lool ci loolé dem wa bi sawé nga dem alors voilà non non yegul won fofu quand même mais dañ daan wax manam dañ daan nek di wax ci yenen dal di wax par exemple di ñaan wala yoy non wala ñuy tari bu imam bi di tari et cetera légui alcorane bi wacc nak ne leen nak buñ dé julléti na ngeen nopi ak ku leen comme ku leen daan nuyu dañ daan fay buñ dan julli bu len dan nuyu salam alaykum wa alaykum salam allah ci bir julli ku dugg ci jakkati dan salam alaykum ñom ñu fay wa alaykum salam allah wala motax kaw bi mu ñewé muawiya radiyallahu anhu bi mu ñewé moy hadith mi ci sahih ci ñaar sahih yeb da ci kitab salat ñom ñaar ñep nak ci salat lañ ko def kitab salat lañ ko def imam bukhari imam muslim sallallahu alayhi wasallam biñu julli bon kaw kaw bi dafa ñew ñu julli moy dafa tissu la ni alhamdullilah gaay def ni mune wa sakla umaya moy comme genre rek wuy sama day comme genre ci julli bi waaw gaay door seen ki maam gaay xaw ko xol ki quoi mo ne wuy so gaay dal ci nit manam door seen fane moy li bu ko def mais lolou len moy xolé di wa def ni lolou moy xolé ni te mo ci julli ya waaji do no politique ak di conférence alako mo ci julli ki quoi voilà gaay voilà legui nak après biñu paré mune tay tay rek lay dé parce que en fait voilà mom la yonentou sallallahu alayhi wasallam dan ko inna hadhihi al-masajid non dan inna hadhihi as-salah la yuslihuha kathiran min aqwali an-nas wa inna ma fihi tahmidun wa tasbihun wa tahmidun wa tilawati al-quran julli gi lu bari ci waxu nit ñi duko defar duko yewena dañ koy fi li ci am moy kab moy ay saban ay sante yalla kabar yoy ak di jang alquran mo ci ne am julli kenn du ci wax mais lolu après la mais parce que avant dañ dan julli effectivement buñ ti solé mo di wax alhamdullilah di ki même yoy dañ ko siprat ci julli comme wala buñ tuddé yenen te bi nga ni sallalahu alayhi wasallam xam nga ñu bari dañuy jum fofu borom al-akhdari rahmalahu daf ne imam al-akhdari ci bopam rahmalahu daf ne wax sallallahu alayhi wasallam du yak julli bi comme tamit ci soli wax alhamdullilah du yak julli mais dañ ko sip c'est blâmable voilà parce que day yak ce n'est pas exactement pas quelque chose qui annule la prière voilà voilà parce que gars souvent dañ ñom ñaari affaire dañ koy bolé quoi wa dañ non dañ fogné parce que comme imam al-akhdari lool mom motax il faut que genre téré yi nga xamné dañ ko teunk nga ko expliquer diko leral parce que imam al-akhdari far la jeli wax jojo ni wax sallalahu alayhi wasallam ki wul est ce dako jeli ci xelum bopam wala dafa mous rek da dikoy wax wala bok dafa taxaw wax ko rek parce que ñepp ci depo ni dañ ko wara wax wala dafa am texte al-quran bu ko wax wala dafa am texte sunna bu ko wax est ce que imam al-akhdari mom ci bopam mom ci bopam yegg na fo xamanteni mom ci bopam lu mu wax rek ci diine ji lol la wala dañu wara xol est ce que manam dañu wara xol ndax waxam ji fan la ko wara tek ak lan motax mo wax ko bo xole li tax mo wax ko moy comme li borom xam ji po wax rek tay par exemple bu fekkentene dañu jang alquran ba wax yenn wax yo xamanteni manam day tax nga mucc ci safara manam di wax safara ngeen yalla yalla musul ñu ci safara allahumma ajirna minan nar wala genre yoy non yoyep dañ ko sip ci julli comme nga tuchol wax alhamdullilah comme manam genre yoy non yoy dañ leen sip ci julli ci yenen ci bi sallalahu alayhi wasallam nga tuddu gune sallalahu alayhi wasallam xam nga lol xamul tax du yakku julli parce que manam ci bir julli gi nga ne dafa am lutax ci bir julli gi nga waxale lool comme kunut motax kunut bi motax comme hanabil rahmatullah lool tax ñu sup ko tam ñom tam and ak nak kunut budul won li hadith ñew diko degeural kon li upp ci kon sik neeku ci fuqaha yi dañ koy tere comprendre exactement manam dafa am yo xamne il faut mu leer manam yoyu sino li nga xamne mom moy teunk mbir yep moy inna salat la shohla xam nga yent bi sa sam dañ buñ ko tuddé dañ wax sallallahu alayhi wasallam dañ julli ci mom buñ tissolé nañ wax alhamdullilah lolou digël la mais ci biti julli lolou mom motax ci bir di jang alquran par exemple ñu tudd aljana ngay ñaan aljana wala ñu tudd safara ngay ñaan sa ngay ki motax borom xam yu wuté ci sib gi wala day yaq julli wala deet parce que li tax ñu wuté ci ndax day yaq julli wala du yaq julli moy le fait que yenen tibbi sallalahu alayhi wasallam dakaran def ci julli nafilam yi sa yu jangé alquran da ran jang sar yu gudd ci nafilay su yexé ba ci fuñuy wax affaire aljana mu ñaan yalla suñu wax ci mbiru safara mu ñaan yalla tam mu musul ko ci mais est ce que yunus sallam mom bu daan tuddu bokkam ci alquran wa est ce que mom day ci bir jangum alquran boy jang alquran do jang alquran di tuddu di def di non salat ala nabi bi nga def ko amana ci sa xol ak yoy mo geul parce que boko jange nga wax ko ci kaw tam nga duggal manam c'est comme si da nga def manam li geul dal manam bonut mais dal ayul tamit comme si da nga yok dara ci voilà ci alcorane nga te wala nga julli ci yentib sallalahu alayhi wasallam ci sa xol wala bok nga wax ko ci souf ci anam go xamantene day yelu bok tek ni nga ko daan waxe ni nga waxe li ci dess comprendre voilà exactement double ci julli ci yentib voilà exactement mais yoy yep ay question la yo xamantene yuñu wara comprendre la hadith bi mala wax sank moy hadith bi nek ci ñaar sahih kaw kaw bobu ñewon di julli di wax lool ci la borom xoxum yu jele ni ndegete loolu yaqul julli effectivement ndegete yaqul julli ak ku joom wax ci julli te tayuko du yaqul julli gi li yaqul julli moy nga tay wax amma xaqtaay mom ak retane yoy dañu yaqul julli xaqtaay day yaqul julli retane muñ day dindi concentration bi ci julli tout façon avant tout torox lu la voilà mais le fait que nga wax alhamdullilah et cetera parce que waji parce que lan motax boma djoumé wax yakul sama djulli parce que bu don day yak djulli yentou sa sam dina wax waji ne ko lan reprendre dal sa djulli baxul wallahi non c'est wa lolou parce que yene sa sam mo may référence ultime voilà dou la fek ngay def lo xamni dafa contrer ak djigi te dou lako wax voilà dina rectifier voilà donc bu nek rectifier wala rek c'est parce que moy sa julli baxna voilà alors que lim ko wara rectifier nako mais wax ko ne ko julli watal alors que ki nga xamanteni dafa ñewon di parax paraxé julli gi daf ni ko julli watal ndax julli wo moy wané ni kon buma joomé wax ci sama julli gu yaqul alors que buma tayé nak wax sama julli yaqul d'accord donc le compte intention bi voilà et cetera manam amna ay atti julli yu bare yo xamanteni dañuy genné ci hadith bobu té bok na ci moy aju ci wax yi mo xam li ngay wax ci place bobu ci bopam dañ ci wara jull dañ ci wara wax wala yu mel nonu lol mom motax manam il faut que ñuy comprendre fan la borom ko xam ni di tek seen wax yi dalil yi nga xamantene mom lañuy sukkandiku pour tek seen wax yi ci bir waxu fekk fokk mu ñuy leer muy leer ci ñun fokk muy leer tay bi jërëjëf ci leer comme fini wa nañu nopi bi cielantu gi kon fi kon en fait hadith bi bima la wax sank ne mom lool la manam le fait que aya bi nak bimu wacce ñom ñep nak ci lañ leen téré nak légui ñuy wax ci julli bu ñuy jangata alcorane na ngeen nopi te cielantu kon motax lu upp ci borom xam xam bi ne aya bi lan motax ci julli la baax légui mu ne wa zada yokna ba'dhum len ci borom xom xom yi wa fil khutbati at khutba manam bu imam day khutba aljuma tamit dañu wara nopi woruñu wax wa qala waxna ba'dhum len ci borom xom xom yi inna ma zalika li am ba dess moy lolu de fi salatil mafruda ci julik farata rek la akhrajahu genné nako solo nako ibnu jarir al imam ibnu jarir Abu Ja'far Muhammad ibn Jarir At-Tabari rahimahullah moy borom tafsir bu mag Imam At-Tabari ben wa parce que bon Ibn Jarir werer wa Imam At-Tabari la moy Abu Muhammad Abu Ja'far Muhammad ibn Jarir At-Tabari wa At-Tabari re ngay deng voilà mais dañu xam Ibn Jarir wa yaangi deg wa At-Tabarani bi isnadim ci cialale go xamne rijaluhu ay goram ñe nek ci cialale gi ci xatu ñu wor lañ wa min tariqi solo nañ ci yoonu tamit talhata ibnu abdullah ibnu kariz annahu qala neena ra'aytu gisna abdullah ha moy abdullah ibnu abbas mom la ci djublu wa ata moy ibnu abi rabah talibe ibnu abbas radiyallahu anhu nga yuhaddisan ñuy waxtan wal qas aju netale ji yaqsu muy netale fa qultu mani manam qas moy comme ni wax ko waxon na la gamukat moy gamukat rek suñu gaay wa moy gamukat rek ko xam day waxtan ni wa waxtan ni neex yoy di ki safal xorom netale histoire et cetera moy gamukat inshallah deng kon gamu kat bay gam faqultu maniko ala tasma'ani khana do len deglu fa nazara ñu xol ila ye jëm ci man suma top hadasa ñu continue waxtan faqultu mo wax ko zalika lola ma lay wax le lola salatan ñet yoon fa qala ñom ñaan ñu ne ma inma zalika li am res moy lol fi salati ci julli la an ba'dil fudala jeul nañ ko ci len ci borom xam xam ni manam dore wala inma zalika fi salati lol ci julli kessela deng nga an ba'd al fudala jeul nañ nak ci lenn ci borom ngeeneeli ne kon innal amra li wer bor moy ndigal gogou ne bo len de jang buñuy jang alquran na ngeen ko deglu te cielantu khasun lu jago la bin nabi ci yenen tibbi sallallahu alayhi wasallam wo wote mom yenen tibbi sallallahu alayhi wasallam al ma'mur moy ki ñu digal bin insati ci nopi inda nuzulil wahyi ci waccu wahyu bi bi qawli ci sa wax bi borom bi wax taala aji kawedi fa idha qara'nahu fattabi' qur'ana suratul qiyamah ayat 18 fa idha qara'nahu buñ koy jang mom alquran fattabi' na nga top qur'anahu ak jangam ay la tuharrik bi lisanaka li ta'jalu bi inna 'alaina jama'ahu qur'ana moy bob bu jengal sa lamine ngir yakamti ndax ñun ñokoy dajale dinañ inshallah ñokoy dajal ñokoy dajal tam ci soxol suñ koy jang nak na nga top rek jangami qala ibn abbas radiyallahu anhu ma neena ay manam limu ci tegg ha ay an'amata ana ha manam nanga manam moy nanga nopi ha nanga bayyi xel lol deglul fa manam fakkana mu nek nak yentim saasam lo ñel ko baada zalika ginnaw lolou iza jaa bu dikke al wahyu bi ahdatha day ansata day nopi day deglul day cielant lo ho ñel ko al hadith wahja wa ala taqdiri te buñu natale ni al amru ndigal mi sax ala umumihi dañ ko matale legui nak nañ d'accord sax ke ni wax ji du julli kesse du julli farata kesse et cetera ay bi dafa lambo ñep nañ d'accord lool muna bude lool la manam xam nga lay wax na la borox xoxom yi lañ wax ci aya bi tafsir kat yi lañ wax ci aya bi hadith ni mu leral ne aya bi nek ci julle tax ñu wax legui nañu natale ne aya bi dafa wax pour d'une manière générale parce que lool tam sori wul ci deg deg ke ni aya bi deug na ci julli la wacc mais du ci loolu kesse mën nañ ko comprendre manam mën na nek ne quand même buñu jang alcorane tam dañu wara nopp deg ni de façon générale d'une façon générale and ak ne loolu du premier sens du premier kibi legui mu ne kon fala yaliqu yelowul bi man ci ñeel ko xamne la ho bi man ci kep ko xamne la ho ñeel nako diinu diine an ya'mala ci muy jëfé ila nas jëm ci nit ñi wala an yu'amila muy jëfelo ila nas jëm ci nit ñi fi ibadatin ci jaamu yalla fayata sababu muy sababal fi qat'iha ci dogam alayhim ci ñom manam yelowul ci nit ku am diine muy fekk ay nit ci jaamu yalla ba pare mu len muy sabab luy tax ñu arrêté jaamu yalla gogo ah oui lool rek déjà su fekkante ne ligue d'accord nañ d'accord né ay pour lool la mais ñi dañuy jaamu yalla li nga bëgg dag sen jaamu yalla parce que tout simplement da nga bëgg yow jang alcorane té ñom dañu wara dégg lu ci loolu té da nga leen même encore bo leen fekkon ñu tok def voilà bo jang alcorane ñu dégg lu la waye fekk nga leen ñom té même sax ñom ñom bu ñëkke ci seen waxtaan lutax nga bëgg ñu arrêté seen waxtaan yow dama jang alcorane fa la nga xaar bu ñu tok di teural seen waxtaan yow nga ne nañu nopi parce que yow da nga jang alcorane yow débal fa la ah mais xolal rek mais même bu doon sax waxtaan bi du jaamu yalla non nañ natale sax ni han même waxtan bi sax du jaamu yalla lolu rek dafa logique dafa doy wa voilà waxuma la ñi xamé dañuy ci carte ka du tout exactement bëgg ñu arrêter lolu parce que waxuma yow da nga ñew ak sal qur'an voilà deng muna waqala waxna ne al ulama borom waqala waxna al ulama borom fi man ci ki nga xamantene ci mbiru ki nga xamna salla dafa julli ila ghayr sitratin ci amul ci lu amul satir moy li nga xamne mom lañuy tek ci sa kanam pour bu nit ki bu la waré romb lu wara tolok ñetti xassab manam ñetti xassab moy koudé ba ci sa cionci manam bo talalé sa baram ba cionci bi ñetti yoon nonu digënté fi nga taxaw fofu mom nga wara tek ben satir digënté bobu la comprendre wala nga tek fa dal luy tax ba nit ki bu lay romb du romb ci kanam fofu mais day romb ci ginnaw comprendre wa mune nit nak borom xoxam yi wax nañ ci ki nga xamne day julli te tegul satir ci kanam ba pare mu def ko fi tariqil marat ci yoonu rombu kay manam yoon bo xamne nit ñi dañ fay rombu wa kana te mu nek lo wo ñeel ko han man do xatal ak rag rag lo manam nit ñi manam man do xam moy lo xamne manam possibilité la manam mu am ak man ak katan han fi an yusalli ci mu julli fi ghayr zalika fi ci ghayr zalika al makan ci benen beurep budul beurep boba fi ghayr ci budul bokut ak zalika al makan bobu le beurep yaangi deg boroxo xam ni ne nañ annahu li wer bu wor moy la isma amul ben bakar alal marati ci aji rombu di wa ki rombu fofu amul bakar do am bakar man mën na taxaw ci mbedd mi di julli alors que mën na julle fenen te defu ma satir sama kanam ku rombu sama kanam amul bakar li an ndax li werbur moy al musalli aji julli gi ta sababam mom mo sabab lu ila zalika jëm ci lool mom ci bop mo def cause bi fa kadhalika niki non huna fi tamit dañ nan iza ta'ammada bu tayé qira'atul qur'an di tay lo di jangum al qur'an inda man fof ñi nga xamantene yankur day tuddu allah bar yalla dañu tuddu yalla li i'tiqadi ngir fas gi mu fas ci xolam ne an istima' al qur'an naka deglu al qur'an kat wajibun lu war la mom daf ko dig daf ko fas ne deglu al qur'an dafa war fa yaqta bu ko defé mu sababal mu ne dafa war dag al zakir aji zikr ji zikrahu zikram wa yastamitu mu deglu al qur'an bu boba la yajibu du war alayhi ci mom fi hadir halati bobu la hal an yasma'ati mu deglu ko waji deglu ko dot du ko war comme ki rek comme cause comme julli kat bi ñu wax sank rek effectivement waqat deug deug xala waxna al ulama bu rax waxo fi da'i ci adi wote ji aji ñaan di al mustaghriq ki nga xamne aji lap la fi du'a ci ñaan la yashra yone la yone felul assalam nuyo alayhi ci mom ki nga xamne dafa nek di ñaan lap ci bir ñaanam manam nek ci bir ñaanam yi di ñaan yow nga romb ko nan ko assalamu alaykum waji waji say mom mu ngi benn dimension lolu kat wa mais même budul lool sax tambale nan ñaan mi ngi ñaan kay wala mi ngi zikka nga nan ko assalamu alaykum diko nuyu du lo xay wala yajibu du war ar-raddu manam yow yow mi kiko nuyu xam nga pourtant nuyo ni mu baxé ak tiyaba yi ci nek yeb boba lolu dañ nan la bul ko nuyu effectivement comprendre wala yajibu te du war and ak ne nuyo fay nuyo mom dafa war xam nga mu ñew rombu la assalamu alaykum lolu man dañ ko sop mais yow nga fay ma farata la buma la xese ba nuyu fay fay ma bi fay fay bi mom farata lay don comprendre way nak wala yajibu dayo de motax dañ ko bolé ci ngeen ci tiyab ci ngeenel yi nga xamantene manam ci yi nga xamantene duñu farata ba fara gën farata moy ñëk nuyo pourtant du farata mais mo gën farata bi nga xamantene mom moy fay nuyo bi deng wala yajibu du war nak ar-raddu tontu dello fi zalikal khal ci bobu la jamo ci bobu la khal fakadhalika niki non hada dhakir aji zikr gi iza istaghraqa bu labe fi zikrihi ci zikram wa iza saqata te bu roté ma an wolif ko ma lo xamantene wo lol kat wajibun lo waron la ha lawla zikr bu dul won zikr gi fa yasqutu bu boba tamit day da do rot rek momit al istima'u deglu anhu ci mom wo wo te donte lola sax te lola wajibul aji war la alayhi ci mom fi surati mazkura ci manam ci mero wi nga xamantene mom lañ tuddu manam moy ki nga xamantene mom tamit ci fi surati ci melokan al mazkurat bañu tuddu moy tay bu fekkante nit ki yow daño japp ne sax deglu al qur'an bi dafa war nañ considérer lool fay nuyo dafa waron moment bi muy tambalé zikkar nga ñew nuyu ko mu fay la warul da koy rot niki nonu deglu al qur'an bobu daf koy daal rot momit effectivement da koy daal wacc parce que dafa nek ci leneen exactement comme werdu boy werdu buñ la rombé motax même wa tariqa bi da ngay gis ci seen biir wax yi dañuy ci wuté ndax kulay kuy werdu dañ lay fay manam bo nuyo assalamu alaykum mën nga wax alaykum salam wala def ñom ci seen biir bayil man je préfère may djeglu lolu do non may djeglu waya lima ci djublu won rek moy ci lima xam voilà non parce que en fait terme bobu non si parce que terme bobu terme la bu siw surtout ci ñun waaw man yaakarna waaw man dal lima gisee mbir mi man dal dama japp ne non waaw toute façon mo ne ko ci señ bi lolu mom à chaque fois dañ koy léral waye peut-être abus de langage la bu ko jappé mais lolu motax ma wax abus de langage la waye ñu amuñu dara lo xamné ni ñu ngi koy am wala ñu koy xalaat wala ñu koy am ci ay réflexion bu ñu tek li tax ma fatali lepp lo xamné ni tay soxla nañ ko ci tarixé wala ñu soxla ko ci diiné bi borom xox xox wax nañ ko très bien lolu mom mo jara Seyd El Hadji Malick nak radiyallahu anhu mom position moy do ko fay amma ku mel imam an-nafisi radiyallahu anhu mom dani dang koy fay ndax werda tam lum for nu rowul ak julli ci lepp ci bepp anam mais gis nga ni voilà amna ay wouté dal pour nga comprendre ne ñom ci seen bir dañu wouté ci qiyas bi ñi qiyas sax bir bi non and ak werda bi farata la and ak yépp gis nga dañu wouté ci walu gogou non ala kulli halin kon lool mo nekkon ki bi inshallah buñu jotay bi di ñew inshallah inshallah dinañ wax al sayyidna Omar ibn Sa'id al-Futi radiyallahu anhu ana lan la wax ci tontu gogo ak Hafiz ibn Hajar wax manam ak naka lako borox ko xam ni ndeysaan ñoom ñepp rek contane ci tontu bi nga xamantene mom la tontu radiyallahu ta'ala anhu ardahu waja'al a'aliya al-firdausi firdausi maswaahu wa ma'waahu wallahu ta'ala a'lamu sallallahu sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين